v mrvi, kriva si za sva ta srca slomljena. Poljupci su mi skupi, ko da me takvog trpi. Ej, mila moja, ti si sve što volim u ovim godinama. Bila su mi oba oka vezana. Mislio sam, imam kada sve da probam pa da se vratim nama. Sama. I ove mi je zore, juče bolje, sutra gore. Pobednik ko zna čijeg porušenog zna. Ko ruža zabodena, cvetaš iz mojih vena. Kriva si za sva ta srca slomljena. Poljupci su mi skupi, ko da me takvog trpi. Ej, mila moja, ti si sve što volim u ovim godinama. Bila su mi oba oka vezana. Mislio sam, imam kada sve da probam pa da se vratim nama. Mila moja, još si isto lepa, al ne sama. Što volim u ovim godinama, bila su mi oba oka vezana. Mislio sam, imam kada sve da probam pa da se vratim nama. Mila moja, još si isto lepa, al ne sama.